Uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Oekraïense leger heeft last van storingen in Starlink. Dat is het satellietsysteem van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De satellieten worden gebruikt voor communicatie en de inzet van drones. Volgens Oekraïne was er de afgelopen weken een catastrofale uitval van communicatie, vooral aan het front, schrijft de Britse krant The Financial Times. Soms ontstond er zelfs paniek. Een mogelijke oorzaak is een veiligheidssysteem dat moet voorkomen dat het Russische leger de satellieten ook gebruikt. Dat zou in pas heroverde gebieden tot problemen leiden als SpaceX nog niet weet dat Oekraïne die weer in handen heeft. Twee gemeenteraadsleden uit de Marokkaanse stad Berkane zijn ondergedoken in Nederland. Dat meldt RTV Utrecht. Ze waren vorige maand met een delegatie uit hun stad op bezoek in Zeist, waarmee Berkane een vriendschapsband heeft. Na afloop besloten de twee niet mee terug te gaan naar Marokko. Waar ze nu wel zijn is niet bekend. Berkane ligt in het noordoosten van Marokko in het Rifgebied. Daar heerst al jaren grote onvrede over de slechte leefomstandigheden. 10 jaar geleden keerden 12 gemeenteraadsleden uit Berkane niet terug na een werkbezoek aan een zusterstad in Frankrijk. Het schilderij Meisje met de fluit dat in een museum in Washington hangt blijkt niet van Johannes Vermeer te zijn. Amerikaanse wetenschappers deden onderzoek omdat al werd betwijfeld of het werk uit de 17e eeuw wel van de Nederlandse meester is. Uit analyse van onder meer het pigment blijkt nu dat Meisje met de fluit ruwer geschilderd is dan echte werken van Vermeer. Mogelijk is het van een leerling of een familielid. Desondanks blijft het schilderij wel in Washington hangen. Er werd ook getwijfeld over het doek Meisje met de rode hoed, maar dat blijkt wel een echte Vermeer. Het weer. Vannacht trekt vanuit het westen een regengebied over. Aan de kust kan het flink waaien. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag kan in het noorden nog een bui vallen. Verder schijnt geregeld de zon. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is wel grappig, want jullie komen ieder uit een andere kant van het land, hè? De twee uitersten heb ik hier te pakken, toch? Ja, jij vanuit het noorden, ik vanuit het zuiden. Ja, ik ben een echte Fries, en toch? Ja, en ik kom uit Leiden. Ja. Ja, oorspronkelijk niet, maar... Nee, want oorspronkelijk uit? Vlaanderen, West-Vlaanderen. Ja, want wanneer ben je naar Nederland verhuisd? Ik was 18 toen ik naar Amsterdam ging om te studeren. Dus toen moest ik van mijn West-Vlaamse accent af. Want iedereen sprak Engels tegen mij. Dus, oh, echt? Ze verstonden niet wat ik wel snap. Want West-Vlaams is zo vrij naar binnen toe. En hij verstuit er toch niet te willen van. Dat zou leuk zijn als jij inderdaad zo blijft praten. En Dirk die blijft gewoon Fries praten. Nee, dat wordt een mooi uur. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar Vink. Ik praat iedere week met twee podcastmakers. Eerst over de podcast die ze zelf maken. Je krijgt een kijkje in hun podcastkeuken. En daarna tippen we ieder een podcast waar we laaiend enthousiast over zijn. Dus aan het einde van het uur ben je sowieso 3 luistertips rijker. Maar het kunnen er zomaar meer zijn. En welke podcast gaan we vandaag tippen? Zo geboren. Rampvlucht. En ik tip zelf, dit kan geen toeval zijn. Maar eerst bespreken we de podcast die mijn twee gasten maken, die hier bij mij in de studio zijn. En mijn twee gasten zijn, je hoorde ze al, Thijs Huis en Dirk Bruinsma. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Om te beginnen bij Thijs. Ja, Thijs, jij bent zelf acteur en theatermaker. Ja. En dus podcastmaker. En luisteraars kunnen jij van deze podcast kennen. Als kind was ik altijd omringd door ouderen. Mijn buren waren allemaal 70 plus. Mijn broer en ik waren de enige kinderen in de buurt. Geen van die ouderen leeft nu nog. Ik heb ze allemaal zien vertrekken. Ze werden 80, 90, een enkeling 95. Maar een 100-jarige zat er niet bij. Iedereen denkt dat ik wel gauw dood zou gaan, behalve ik, denk ik dan soms. Niet koffie met gebak, maar koffie met aandacht, zal ik maar zeggen. Ik zal nooit een ons bonbons kopen en in één keer opeten. In mijn zoektocht naar het geheim van de eeuweling kom ik steeds dichter bij een aantal wijsheden. Maar ik blijf me afvragen, waar haalt de mens de kracht vandaan om te blijven leven? Ja, je podcast heet Het Geheim van de Eeuweling. Hoe kwam je op dit idee om deze podcast te beginnen? Het begon eigenlijk allemaal met de vriendschap die ik had met de Leidse Toos. Daar ben ik heel vaak gewoon aan tafel thuis geweest bij haar. Ik heb een voorstelling bij haar gemaakt, ook met Stadsgezelschap PS Theater uit Leiden. En onze vriendschap die is eigenlijk ook in die pandemieperiode versterkt. Omdat ik haar vaak belde ook. Daar is de VPRO-documentaire audiodoc Toos en Thijs uitgekomen. Maar ik dacht zo dat dat 100-jarige en dat gezond ouder worden, zoals Toos daar een exemplarisch voorbeeld van was, dacht ik, ik moet daar nog iets meer mee. En ik heb ook nog mooi materiaal van Toos. En daarnaast wil ik nog andere 100-jarigen en wetenschappers erover spreken. Kan ik dat niet bundelen in een reeks? En daar is het geheim van de eeuweling uit gerold. Ja, want die fascinatie dan voor die 100-jarigen en voor mensen die heel oud zijn. Ja, dat is iets wat ik als kind eigenlijk al had. Zo wat ik beschrijf ook in de eerste aflevering, is zo dat die mooie verhalen, dat je ziet eigenlijk de herinneringen vaak tot leven komen in hun ogen. En ik ben altijd ook omringd geweest door ouderen. En ik luisterde ook heel graag naar hun en zij ook naar mij. Wat wel heel bijzonder is van oudere mensen, dat ze vaak ook geen oordeel hebben en de tijd hebben om te luisteren, want de wereld wordt steeds kleiner. Dus zeker als je op bezoek dan gaat bij iemand die niet meer de kans heeft om naar buiten te gaan, dan kan je zo'n hele mooie ontmoeting hebben met mensen. Ja. Je hebt ook geluisterd, hè, Dirk? Ja, werkelijk schitterende podcast trouwens. Dank je wel. Ja, en doet mij dan gewoon, ik word er heel erg, het spreekt mijn emotioneel, we hadden het er net over, het spreekt mijn emotioneel geheugen gewoon heel erg aan. Omdat mijn oma is overleden, een tijdje terug. Mm-hmm. Maar het brengt mij gewoon meteen terug naar iets wat ik ook niet kan grijpen of zo. Iets wat is verdwenen, iets wat voor mij ligt, waar ik ook zelf niet bij kan. En dat maakt het zo ontzettend intrigerend. Ja, want het gaat over ouder worden. Het gaat over de dood en dus ook over het leven. Ja. En je hoopt dan inderdaad dat je gewoon door die mensen te spreken, door mensen die zo oud zijn, dat je daar toch een soort van levenslessen uit krijgt. Maar is dat ook zo? Krijg je daar ook levenslessen, inzichten van? Ja, de rust, de nuance die erin zit, de manier van kijken naar het leven. Ik denk dat, hè, want we zitten in een wereld, in een maatschappij die heel erg gefocust is op snelheid en op zo jong mogelijk blijven. En juist in die zoektocht naar eeuwelingen, dus die mensen die echt 100 of 100-plussers zijn, zie je dat die komen vanuit een hele andere generatie en die staan zo mooi in het leven. En zeker ook in de zoektocht dan verder van Nederland, in de Blue Zones. Leg even uit wat die Blue Zones zijn. Een blue zone is een gebied op de wereld waar uitzonderlijk hoge aantallen eeuwelingen voortkomen. Je hebt er op Sardinië, je hebt er ook eentje in Griekenland, op Costa Rica, in Japan is er ook eentje. En ik sprak eigenlijk de ontdekker van de blue zone, Michel Poulin, en die zei, je moet absoluut ook zo'n blue zone gaan bezoeken. Want dan vind je niet alleen individuele gevallen, waar ik in Nederland een aantal mensen van heb gesproken, maar daar zie je dat mensen eigenlijk als populatie, dus als bevolkingsgroep, gezond ouder worden. En met gezond bedoel ik dan echt dus dat mensen veel minder lichamelijke en mentale klachten hebben. Wat uitzonderlijk is, want blijkbaar doen die mensen daar iets wat wij hier niet doen. En wat is dat dan? Ja. Het zijn dingen die wij eigenlijk ook al weten. Dus dat is inderdaad gezond eten, dat is bewegen, maar meer dan alleen maar rondlopen. Ik ben daar echt bij mensen binnen geweest die op hoge leeftijd waren, echt bijna de 100 aantipten, die in een huis van 3 verdiepingen woonden, waar ze nog zelf elke dag schoonmaakten. Ja, want waar je naartoe bent geweest is Italië, toch? Een Siciliaans bergdorpje. Op Sardinië. Sardinië. Sardinië, ja. dat andere eiland. Op Villa Grande en Seulo. En Seulo heeft de hoogste cijfers qua eeuwelingen ter wereld. Dat is 1 op 400. 1 op 400. En wat is het in Nederland? 1 op 7000. Ja. Bizar. Ja, dus dat zijn enorme verschillen. En daar, ja, dus los van het feit dat er ook heel veel genetisch wordt meegegeven, zie je ook dat sociale context, hè, dus de familiebanden, daar hebben ze bijvoorbeeld geen verzorgingstehuizen. Je wordt opgevangen door de familie of zelfs door kennissen en buren. De manier waarop je eet, hè, dus niet alleen wat je tot je krijgt, maar zitten daar bewaringsmiddelen in of niet? Ja, het zijn zoveel factoren samen. Het is echt een cocktail van al die dingen die maakt dat je gezond ouder kunt worden. Want ja, uiteindelijk is het ook nog altijd een geheim. Ja, want ik ben het helemaal eens met Dirk. Het is echt een prachtige podcast. Omdat je juist ook dat onderzoekende hebt van hoe word je zo oud? Hoe word je gezond oud? En hoe gaat het met die 100-jarige? Maar ook tegelijkertijd heel dichtbij. Want we horen jouw band met jouw buurvrouw. Ja, ja. Met Toos en tegelijkertijd ook hoe ik dan zelf kijk naar... wil ik dat dan wel 100 worden? En door in aanmerking te komen met zo'n... of in aanraking te komen met zo'n ziekte... die je ook even zo in de war stuurt... van, waardoor je ook echt dichter bij de dood komt. Dood even in oog kijkt. Want jij kreeg opeens hartproblemen. Ja. En daardoor je wereld staat op je kop. Je bent jong, je denkt, dit kan mij toch niet nu gebeuren. Dit kan toch niet. En dan dus wel nog die vriendschap. En je leven staat volledig op zijn kop. Je kan je werk niet meer doen. Ik ging ook niet meer naar het tuintje waar ik Toos dan ontmoette. En zoveel maanden later dan ineens wel. Maar ik schaamde mij ook. Ik schaamde dat ik zat tegenover haar en ik ken dat gevoel nog. Dat ik dacht, maar waarom jij wel? En wat doe jij dan anders? En ja, je kijkt anders naar het leven. En ik hou ook enorm van het leven. Ik geniet van het leven. En ik zie ook als mensen zo positief in het leven staan... zoals al deze eeuwelingen die ik gesproken heb... dat ik daar echt zo... ja, die verhalen wil ik grijpen. En daar wil ik dichterbij komen. Dus het is ook een soort viering van het leven. Heeft dat jou dan ook veranderd? Ja, op een manier dat ik nog meer tracht te genieten... van de ontmoetingen met mensen, maar ook bijvoorbeeld met wat het leven kan geven. Soms stap ik een halte vroeger uit en dan ga ik wandelen. Dan ga ik echt als de trage mens kijken naar wat er om mij heen is... en wat de dag kan geven ook zo. Want dat is ook het mooie wat je in de derde aflevering ook hoort... rond betekenis en zingeving. Als dat doel er is, dat maakt ook dat je gezond ouder kunt worden... Want dat geeft een mentale prikkeling. Zorgt ervoor dat stress wegebt. En dan maak je ook een keuze van... ah ja, het is die dag die kleiner wordt... of dat leven wat steeds kleiner wordt. Maar als daar een doel aan gekoppeld is... dan heeft dat leven zin. En dat is heel mooi om van 100-jarigen terug te krijgen. Ja, want daar gaat het uiteindelijk ook voor een groot deel over. Hoe zinvol is je leven? Ja. Ook in de podcast, ja. Ja. Want Dirk, zou jij 100 willen worden? Ja, ik denk het wel. Maar ik vind het wel moeilijk hoor, want dan wel graag gezond. Ja, met allemaal voorwaarden inderdaad. Ja, ik denk als ik op een gegeven moment echt niet meer het leven leuk vind... ja, dan denk ik ook wel dat het voor mij niet... ja, dan mag het ook wel afgelopen zijn. Dan is er wel plek voor een ander op de wereld. Maar dat is grappig, hè? Want ik sprak ook wetenschappers die zeiden... dat zeggen heel veel mensen. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat de weerbaarheid of de veerkrachtigheid van de mens... ook zo enorm rekt. Ja. Dus je accepteert, hè? Hoe meer je kan accepteren op latere leeftijd... dat komt erbij kijken, hoe meer dat dan eigenlijk wel oké is. Ja. Dat je dus niet meer zo ver kan. En soms kan je nog wel kleinere doelen leggen van... oké, ik wil vanavond mijn lief... ik ga een maaltijd maken. Hoe gaan we dat met dit broze lijf wat aan het slijten is... hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Daar kan je dus nog voor trainen. Dat is dus zo wonderlijk dat dus wel kan. Maar die doelen worden wel kleiner en dat moet je accepteren. Dus dat is wel een soort... ja, dat is bij mij wel een soort... ping, ping. Dat gaat dan wel gebeuren, zo ben ik daartoe in... Hoe zit dat bij jou? Ja, maar ik denk inderdaad wat je zegt, van het gaat natuurlijk heel geleidelijk. Dus je bent continu aan het bijstellen. Ja. Van het is niet opeens, denk ik, dat je op een dag wakker wordt... en van oké, dan kan je opeens niks meer. Nee, want dat je heel veel dingen ook van jezelf niet eens doorhebt, dat je ze minder kunt. Ja, precies. Want dat is ook zo met dat ouder worden. Van, we denken dat, als je dan vroeger dacht ik dan, 30 is oud. Maar ik ben nu zelf al 39. Dus dan denk ik, wat vind ik nu dan oud? Ja. Of hoe moet een 100-jarige daarover denken? Ja. Maar dat ouder worden begint al, daar schrok ik ook zo van toen ik dat van David van Bodegom hoorde. Ja, je bent eigenlijk al aan het verouderen op het moment dat je cellen aan het delen bent. Ja, al in de baarmoeder ben je aan het afsterven. Ja, dus je bent ook al 9 maanden ouder dan je denkt. Dat is gewoon bizar. Ja. Ja, ik vond het wel grappig, want in Zuid-Korea, ik ben geboren in Zuid-Korea, begin je inderdaad al met tellen vanaf het moment dat je dus bent verwekt. Ah, dus daar wel. Ja, dus daar wel. Dus daar ben je ook allemaal net iets ouder. Ja. Dirk, we gaan naar jouw podcast toe, want jij bent ook theatermaker. En luisteraars kunnen jou van deze podcast kennen. Ik vind het allemaal iets te onwerkelijk. Het lijkt meer op een verhaal van iemand anders en niet van mijn broer. Ik hoop voor jou dat je je antwoorden kan vinden. Want het doet me heus pijn dat jij momenten hebt. Dat jij aan die momenten denkt wat er is gebeurd. Dirk, alsjeblieft. Vertel waar je bent geweest. Wat is er gebeurd? Ben je bang? Ben je boos? Ik vertrouwde het toen al net. Ik herinner me nachtmerries. Ik herinner me angst. Ik herinner me zwijgen. Ziekeljacht, ziekeljacht en tjuster. En jouw podcast heet Zwanenmeer. Ja, vertel eventjes waar jouw podcast over gaat. Ja, dat is lastig, hè? Nou, het is eigenlijk het is begonnen omdat ik heel erg heb getwijfeld aan iets waarvan ik dacht dat mij misschien is overkomen toen ik 9 à 10 jaar oud was op een camping in Drenthe, Dianenheide. Daar stonden wij jaar achter jaar met echt ontzettend veel plezier. Een rijk animatieteam, lekker zwemmen, veel vriendjes. Maar de laatste dag op het laatste vakantiejaar 1995... waren mijn ouders daar de tent en de caravan aan het inpakken. En ik en mijn zusje gingen stiekem wel eens naar het pad aan de rand van die camping, richting een moeras en een groot natuurgebied en een meer. En dat begroeven wij dan stiekem schatten. En in dit geval herinner ik mij een kromgetrokken lepel. Ik zei tegen mijn ouders, ik ga naar het zwembad of naar de zandbak. Maar ik ging stiekem naar dat pad. En daar stond ineens iemand voor me die mij vroeg uiteindelijk waar het Zwanenmeer was. En ik dacht dat ik dat wist, want dan mochten wij niet komen. En ik wees naar dat meer. En het volgende moment wat ik mij herinner is dat ik met hem aan dat meer sta. Hij heeft mijn pols stevig vast. En ik weet niet meer precies wat er is gebeurd. Ik heb een soort flarden. En ik heb 26 jaar lang eigenlijk gezwegen. Ik heb daar nooit over gepraat met mijn ouders. Ik heb dat altijd wel met me meegedragen. En in die 26 jaar dan popt dat zo nu en dan op. Eigenlijk best wel vaak. 2-3 keer per maand. En ik heb het eigenlijk nooit durven vragen. Ik dacht, het zal wel aan mij liggen. Ik ben altijd een ander kind geweest. Een beetje raar. En uiteindelijk ben ik toch heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken. En ben ik mijn zusje, mijn vader en uiteindelijk ook mijn moeder gaan vragen, hey, wat herinneren jullie je van die dag? Ja. En ik kan me voorstellen dat dat een hele stap is. Ja. En dan is het nog een stap verder om dan ook te besluiten van, ik ga daar een podcast over maken. Ja, het iedereen is eigenlijk helemaal niet zo begonnen als een podcast. Want ik ben niet gediagnosticeerd met een geheugenprobleem. Maar mijn vader bijvoorbeeld wel. Die heeft een mild cognitive impairment. Een korte termijn geheugenstoornis. Mijn moeder herinnert zich eigenlijk heel weinig van vroeger. Ik herken dat bij mezelf gewoon ook. Ik vind het moeilijk om dingen te onthouden. Ik heb allemaal trucjes om dingen te onthouden. Dus ik maak me daar soms wel zorgen over. En eigenlijk toen ik het mijn vader vroeg, een week later wist ik al niet meer wat hij had gezegd. En ik ben daarna gewoon heel stiekem met mijn telefoon steeds de gesprekken gaan opnemen. Om maar terug te kunnen luisteren van, heb ik dat nou weer verzonnen? Of, en zo zijn eigenlijk al die opnames met elkaar, vormden eigenlijk al bijna een verhaal, een podcast. En het is echt een droste effect ook. Ja. Een reconstructie van een herinnering, maar precies. Ook van hoe je deze herinnering aan het reconstrueren bent. Dat is het. Nou kijk, ik ben ook, en dat is ook de vervolgstap, want ik zit midden in deze zoektocht, zeg maar. Maar vraag ik mij ook af wat een herinnering eigenlijk is. En of je herinneringen die je vergeet ook weer terug kunt halen. Ja. En hoe die kleuren eigenlijk uiteindelijk ook. En hoe die je vanuit je jeugd, want dat is natuurlijk in jouw podcast zo mooi en zo ook heel kwetsbaar naar voren gekomen ook van dat je bijna gaat twijfelen van is het echt gebeurd? En niet dat ik aan jouw echtheid daarin twijfel, maar meer zo van hoe zit dat? Hoe sla je dat op? En dan zijn ook je zus en je vader en je moeder, dat zijn bijna personages ook. Maar die benoemen ook heel mooi zo van, ja, maar wil je verder gaan hierin? Ja. Want ik wil ook niet, en dat ontroert mij ook enorm, je zus die dat al in de eerste minuten ook zegt van, ik wil niet dat het je pijn gaat doen, wat je gaat vinden. En dat komt net zo hard binnen als de schreeuw van je vader. Zo. Dat gaat door merg en been. Ja. Want eventjes voor de duidelijkheid, en voor mensen die het nog niet geluisterd hebben. Jij bent dus eventjes verdwenen geweest. Twee uur, Je bent 2 uur eventjes weg geweest, dus als kind. En jij weet dus eigenlijk niet wat er in die 2 uur is gebeurd. Maar je hebt wel vermoedens dat daar iets was met een man. Ja, een misbruik. Dat klopt. Kijk, ik herinner me wel een aantal dingen heel sterk. Ik herinner me dat hij mijn pols heel stevig vasthield. En dat ook heel beangstigend was. Ik was ook aan de rand van dat meer. En dan moet je door een moeras. Dat is best wel. Wij mochten er ook echt niet komen. Maar het kon ook echt niet. Met grote diepe poelen en gaten in dat deinende gras. Mm-hmm. En ik ben daar laatst met mijn ouders of met mijn moeder en mijn zusje terug geweest. En dan ga je even op de knieën. Want dan bekijk je de wereld vanuit het perspectief van een kind. En dan is die plek gewoon nog beangstigender. Want alles is groot. En alles is overheerst je of zo. En wat ik me nog verder herinner is dat hij daar aan dat meer stond te plassen. Terwijl hij mij vasthield. En dat hij me ook bepaalde dingen vroeg. Ik vind het heel moeilijk om echt naar de wat lastigere delen van die herinneringen te gaan. Ja. En ik probeer dat ook wel of zo, maar het lukt me gewoon niet. En ik vind dat heel naar en heel vervelend dat ik dat niet kan. Ik ben natuurlijk ook wel ergens bang voor als je daar wel bij komt. Wat is dat dan? Wat zie je dan? Of wat voel je dan? Of ik weet ook niet hoe dat werkt. Maar ik vind het twijfelen eigenlijk erger dan het mogelijk weten. Ja, ik vind het, wat ik er prachtig aan vind aan jouw podcast, is dat het is zo kwetsbaar. Kijk, je zegt van eigenlijk was de bedoeling niet om die podcast te gaan maken. Het was meer als een soort van geheugensteuntje voor jezelf. Maar dan toch neem je dat besluit van ik ga er toch een podcast van maken. Ja. Wat was de overweging? Wat was de belangrijkste overweging dat je zei van ja, ik ga het toch doen? Nou, die kwam eigenlijk pas later toen ik, omdat ik daar zoveel met mijn ouders, maar ook met vrienden hoor, over ben gaan praten. En ik ontdekte bij mezelf gewoon, en dat is stom, want je weet dat, maar ja, met zoiets weet je dat dan eigenlijk helemaal weer niet, is dat praten gewoon heel erg helpt. En opkroppen helpt zeker niet, want dan ben je met jezelf in conclave op een gegeven moment. En ja, ik ontdekte dat het op die camping en op andere campings ook veel vaker is gebeurd. En dat één persoon daar ook al vaker voor was veroordeeld, of in ieder geval voor de rechter heeft gestaan. En eigenlijk de modus operandi, want ik heb al die rechtbankverslagen gelezen, is gewoon gelijk met wat mij is overkomen. En daardoor dacht ik van, ja, god, ik ben misschien ook wel niet de enige. Misschien zijn er nog wel meer. En zo'n verhaal staat dan ook in een groter licht van veel verhalen die in zo'n moeras. Want precies. Dat is ook een mooie symboliek eigenlijk binnen je podcast. Zo, dan ga je graven, dan merk je ineens hoe drassig en hoe vies dat moeras eigenlijk is ook. En dat je niet weet hoe diep het is. Nee, wat je gaat vinden. Ja. Klopt, en ik heb gewoon heel veel, dat had ik ook natuurlijk niet verwacht, maar ik krijg heel veel mailtjes of berichtjes van mensen die iets soortgelijks of iets, gewoon iets heel ernstigs hebben meegemaakt, maar die zich vooral herkennen in hoe dat proces werkt. Hè? Ik heb iemand die zegt, ja, die groene laarzen, dat is bij mij een heel sterk beeld. Ik heb iemand die zegt, ja, bij mij is het een oranje rubberboot. En dus hoe die processen werken, hoe je herinneringen eigenlijk soms in bedwang of in de tang kunnen houden. Ik merk dat het mezelf heel erg veel doet om dit zo te uiten. En dat doe ik dan op die manier. Iemand anders gaat misschien schrijven een boswandeling maken. En voor mij is dit een hele goede manier. Een van mijn beste vrienden is dit jaar overleden. Ismael Lotz, filmmaker. En die pakte de camera. Die is aan kanker overleden uiteindelijk na 4, 5 jaar na de diagnose. En die heeft, en dat inspireerde mij heel erg, dat hij die camera eigenlijk ook zag als een soort vriend om ja, dat mee te verwerken. Zoals je nu had met een microfoon. Ja. Ja, dat werd eigenlijk ook een soort hulpmiddel, maar daarmee ook een soort vriend. Iemand die me steun kon bieden, zeg maar. Want wat je doet is ook waarheidsvindingen. Van je gaat toch op zoek van wat is daar gebeurd. Ja. Wist jij van tevoren van ja, zo ga ik dat aanpakken? Want daar is natuurlijk geen handboek voor van hoe je zoiets moet uitvoeren. Nee, helemaal niet. En ik heb ook nog nooit een podcast gemaakt. Dus ik wist ook niet hoe die techniek werkte. En ik moest er allemaal achter komen. Het heeft ook 2 jaar geduurd, want ik was al langer mee bezig. Voordat ik ook daadwerkelijk die beslissing nam om oké, het voelt nu goed genoeg. En ik durf daarmee naar buiten te komen. Ik moet ook bijvoorbeeld zeggen, ik wil gewoon heel graag aangifte doen nu. Mm-hmm. Omdat ik dat ook mag doen. Hè, dat die verjaringswet is er afgegaan. Maar ik vind het toch, zelfs dat vind ik nog een hele stap. Om de zedenpolitie te bellen. En ik denk, ja, als ik dat al lastig vind, dan zullen dat andere mensen die misschien nu in zo'n situatie zitten, dat ook heel lastig vinden. En ja, ik zou graag daar toch een, ja, ik zou graag de kracht willen zijn om dat soort mensen ook net dat zetje misschien te geven. Of steun te bieden. Want je zei van, het is goed dat ik die microfoon heb. Maar heb je het altijd zo gevoeld in dat proces van ja, het levert me meer op dan dat het me kost? Het maken van zo'n podcast over zoiets persoonlijks? Ja, eigenlijk wel. Ik merk dat ook de zwaarte, gewoon de wat afgaat, die heb ik wel gehad. Ik ben ook heel erg het tegenovergestelde leeg geweest. Waarin anderen wel eens gezegd hebben van, maar waar is jouw emotie? Waarom voel je daar niks bij? Je vertelt het alsof je het zelf niet bent. En ik ben eigenlijk door al die processen gegaan en ja, voel me nu ook goed eigenlijk daardoor. Ik ben dan wel een slachtoffer. Maar ik ben ook wel sterker daaruit gekomen en daardoor ook geworden wie ik nu ben. Dus ik denk ook, als je zoiets meemaakt, dan kun je daar ook weer uitkomen. En of in ieder geval daar weer kracht uitvinden. Mooi, ja. We gaan zo meteen naar de podcast luistertips. Thijs, we gaan eerst naar jouw vinkplaat luisteren. Ja, ik denk, het sluit hier heel mooi aan op jouw laatste woorden. Sammy, vink echt een hele mooie plaat. dat is gewoon Ramses Shaffi, maar dan zo. Die periode dat ik net in Nederland was, ik luisterde heel graag zijn muziek. En Sammy is echt zo hoopgevend. We gaan luisteren naar de uitvoering van Maarten Heijmans. Die zag ik onlangs in het Amsterdamse bos. En die zet dat zo ontzettend mooi neer. Mm-hmm.

Dirk, waarom vond je dit zo'n goede podcast? Ja, om heel veel redenen. Ik vond het sowieso een ijzersterke reconstructie van dat onderzoek. Ja. Naar die Bijlmerramp in 1992. Ik vind dat Sosja Duiske, die de podcast presenteert namens de KRO en NCRV, dat op een hele integere, rustige manier aanpakt. En ook op een hele mooie manier opbouwt. Hè? Want je luistert de eerste aflevering naar een van de ooggetuigen. Karin bijvoorbeeld. Oh ja. Die echt stap voor stap heel persoonlijk. En dus ook heel kwetsbaar. Wat ik heel knap vind. Dat je dat voor elkaar krijgt natuurlijk. Want het is zoals zij dat volgens mij later ook zegt. Een hele traumatische ervaring. Maar ja, beschrijft. En, en ook meteen in actie schieten met die velle papier. Ja. We hebben nu natuurlijk de social media waar je kunt zeggen van ik ben veilig of ik ben daar of ik ben die zoekende. Maar zij had vellen opgehangen waar dan mensen konden zien van ik ben oké. Okay, of ik ben die aan het zoeken. Weet iemand iets meer? Ja, en je moet je voorstellen, dat is natuurlijk... Een biertje of een wijntje, ik weet het niet meer precies. Het was gezellig. En ik was net aan het winnen. En toen kwam er opeens zo'n schaduw over ons heen. En een hoop gezuis en gezoem. Er kwam iets op ons af. Iets heel groots. En dat verduisterde ook de zon. Ja, dat was heel eng. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat het was, maar het kwam uit de lucht vallen, als het ware. En ik dook onder de tafel. Volgens mij doken we alle vier onder de tafel. En van onder die tafel konden we naar buiten kijken. Bij de volgende toon is het 18 uur 36 minuten en 10 seconden. Toen zagen we een enorm vuur. Het leek een enorme oranje sinaasappel die boven of in, vanuit die flat die daar stond, Groeneveen Kruidberg, zo naar boven kwam. En nou, ik denk dat het wel drie flatgebouwen op elkaar gestapeld, zo hoog, zo groot. Ja, dat is de ooggetuige Karin Moor in de eerste aflevering van De Rampvlucht. Ja, het is heel indrukwekkend, hè? Ja, en ook hoe zij dat omschrijft, hè? Zo'n grote oranje sinaasappel. Dat beeld, dat is gewoon meteen een heel aangrijpend, ijzingwekkend, kil beeld. Ik herinner mij nog als negenjarige. Was ik echt. Ik zie die beelden nog voor me. Dat is natuurlijk ook iets wat dan in je geheugen gegrift staat. Dus een traumatische herinnering eigenlijk van wat daar toen gebeurd is. En al de ellende die het voor al die families heeft teweeggebracht. En waar we nog steeds niet, en dat is het hele bizar en het mooie aan deze zoektocht, of laten we hopen dat we dichterbij komen of dat er iemand gaat spreken. Want er zijn mensen die nog steeds wachten op antwoorden. Ja. En dat vind ik denk ik ook wel het mooie van deze podcast, is dat het ook voortdurend een oproep is aan mensen die dus nog iets weten of iets gezien of gehoord of meegemaakt hebben, om toch naar voren te komen. En ik denk dat de aandacht die gewoon op dit onderwerp gevestigd wordt, niet alleen met de podcast natuurlijk, maar ook met de televisieserie die nu gelanceerd is. Ja. Ja, dat het ook een uitnodiging is aan mensen om een verhaal te komen vertellen. En al die mensen die getraumatiseerd zijn en misschien niet... want er is uiteindelijk is er volgens mij vanuit de overheid zijn ze... uitgekocht of afbetaald, of hoe noem je dat. Maar echt goede zorg is dan nooit op dat moment aangeboden. En dat is natuurlijk wel dat is heel kwalijk. Ja. Want dat heb je wel echt nodig, denk ik. Ja, en de podcast is heel mooi gemaakt, hè? En Joost Oranje, journalisten Joost Oranje en Vincent Dekker, die vertellen ook, die blikken terug. Maar vooral die verhalen van die ooggetuigen. Van één verhaal van een vrouw die vertelt van ik woonde in de flatten tegenover en ik heb gewoon al die tijd naar dat gat zitten kijken. Ja. En gewoon gezien hoe ze daar lichamen aan het bergen waren. Ja. Verschrikkelijk, ja. En vervolgens ook een ramptoerisme die op gang komt. Och, ja. Dat waarvan je denkt, maar haal het in je hoofd om dan vervolgens bij mensen aan te kloppen en dan te denken, mag ik hier een foto van maken? Dat is, waar is het tact gebleven? Zo? Dat, ja. Maar het gebeurt vandaag de dag nog steeds, hè, bij rampen, dus dat is het gevaarlijk eigenlijk ook van wat als dan zoiets gebeurt, dat dan de mens ook meteen een soort, daar komt een soort sensatie los dan van hoe zit dit? En, Ja, het is een hele mooie podcast. Ramvlucht heet die. Zijn we uitgekomen bij de tip van Thijs? Welke wil jij tippen? Zo geboren. En de eerste aflevering begint als volgt. Hallo Raf. Al een tijdje denk je over je eens te schrijven. Je kent me niet, denk ik. Ik kom zomaar uit de lucht vallen. Ik wil niet via Facebook contact maken. Weet niet of ik mailadres van je zou mogen hebben. Hartelijke groet, Fonds Maastricht. En dan kwam ineens out of the blue. Dit verhaal begint bij een bericht op Facebook. Dus ik heb erop gereageerd. Hallo Fonds. Nee, ik ken je niet. Niet zover ik weet. Jij mij wel. En dan, hallo Raf. Ik ken je niet, maar weet wel wie je bent. Ik heb de laatste 21 jaar altijd aan je gedacht. Hoop niet dat je dit contact maken erg vervelend vindt. Met groet, Fonds. Een onbekende man stuurt een bericht naar Raf. Hij wil hem vertellen over wie zijn vader was. Mijn vader had het dubbel leven, hè? Je luistert naar de podcast Zo Geboren. Deze podcast gaat over de band tussen een vader en een zoon. Een vader die onverklaarbare dingen heeft gedaan, maar niet meer onder ons is en zelf geen verklaringen meer kan geven. Dus het is aan de zoon om antwoorden te vinden. Wil je een klein beetje dichter nog zitten? Ja, ik vind het zo intimiderend. Ja, ik snap het. Zo'n microfoon in je gezicht. Wie ben je? Ik ben Raf Lindmans. Zo begint de podcast Zo Geboren. Ja, is dit nou Raf van Raf Njotea? Is dat dezelfde? Dat zou ik niet weten. Oh, want ik heb eerder een podcast van een Raf gehoord. Ook over zijn vader. Hmm. En die heette Ouder. En daarin bleek dat zijn vader veel ouder was dan dat hij altijd zei dat hij was. Ah ja, misschien dat dat een andere is. Ja. Maar als het dezelfde is, dan is er een dubbel leven. Ja, precies. Maar het is, deze podcastreeks Zo Geboren is zo'n mooie zoektocht eigenlijk van een jongen samen dan met radiomaker Kenneth Bert naar zijn vader en wie die was. En tegelijkertijd is het ook een prachtig tijdsbeeld van de jaren 80, 90. Dus er komt ook muziek langs en is heel mooi met in composities zo erin verwerkt en de voice-overs. Is dat, ik duik dan weer helemaal terug in mijn jeugd. En ik herken ook heel veel vanuit het West-Vlaamse dorp Bellegem, waar ik ben opgegroeid, hoe dan naar homoseksualiteit, hoe men dan daarnaar keek. Eigenlijk zo hoe in de kast en die kast zo goed mogelijk dicht houden. Want als daar iets uitkomt, dan is dat, er was maar één homo in het dorp. En dat was genoeg. En dat was de kapper. En die is dan uiteindelijk ook aan de ziekte gestorven. En dat zie je dan uiteindelijk ook bij dit verhaal. Dus dat is, het is een hele mooie zoektocht. En ook heel kwetsbaar. Hè? Want op een bepaald moment moeten zelfs bijna stoppen. Ja. Omdat het ook heel veel teweeg brengt. Dus dat... Dat moment raakte mij wel heel erg. Is dat je dan aanvoelt hoe kwetsbaar dat echt is. Ja, het is niet gespeeld. Het is een moment waarop je heel goed snapt dat je dit misschien wel niet moet doen. En ik dacht ook meteen, hoe ga je daarmee om als maker? Wat doe je op zo'n moment? Ja, omschrijf eens dat moment waardoor hij denkt van moet ik hier nog wel mee doorgaan? Nou, volgens mij was het, ze hebben briefjes of posters of flyers, hoe noem je dat, in het pamfletten in het dorp. Waar... Ja, opgehangen van wie heeft deze man gekend, bel ons. En daar is van alles binnengekomen en daar hebben ze ook hun podcast mee gevuld tot de vierde aflevering. En op dat moment gooien ze het in de lucht en is het ook een oproep van wie weet nog meer, kom maar met verhalen. En dan heeft de moeder gezegd, de moeder die nog leeft, van stop, ik wil niet meer, want ik wil daar niet induiken. Ik wil dat die pagina omslaan, dat is gepasseerd. En mensen praten erover en ik wil dat niet. Wat ik heel goed kan begrijpen, als je dat eenmaal hebt afgesloten, dat het ook gewoon klaar is. Maar tegelijkertijd is het ook zo van, gaan ze wel het gesprek aan? Wat is dan precies, wat schuurt er precies? En dat is heel mooi om te zien hoe ze dat oplossen. En vervolgens zie je ook ja, wat dat allemaal teweeg brengt. Hè? Hoe dat eigenlijk toch nog... Want dat zijn dingen die misschien nu wat normaler klinken. hè? Uit de kast komen waarvan je denkt... Goh, dat is nu toch geen probleem meer. Maar je ziet dat echt nog generaties doorwerkt. En ja, dat is treurig om te zien. En daar heb ik ook een fragment op uitgekozen. Dat is, dan zie je dat mensen dus nog steeds gewoon... met een geheim rondlopen. Ja, het is een fragment uit de vijfde aflevering. De Freddie Mercury van Vlijtingen heet hij. En er kwam ook een heel speciale mail binnen. Een mail van een man die Edgar nooit heeft gekend. Maar toch naar de podcast heeft geluisterd. En daarop wilde reageren. Wegens de delicate aard van wat er gezegd wordt... hebben we de getuigenis anoniem gemaakt. Bepaalde details veranderd... en het laten inlezen door een andere stem. Het verhaal dat je reconstrueert is herkenbaar... Maar het wordt in de podcast gebracht als voorbij, geschiedenis, voorbije tijd. En ik wou je laten weten dat er nog veel mannen zijn voor wie dit verhaal niet voorbij is. Die sinds de jaren 80 nog altijd vastzitten in dat dubbel leven. Ik ben geboren in 1958, getrouwd in 1987. 4 kinderen, ondertussen 5 kleinkinderen... En toen ik trouwde heb ik mezelf afgevraagd of ik dat wel moest doen. Omdat ik toen al wist dat ik ook op mannen val. Maar ik wou me conformeren aan de gangbare norm en praktijk. Ik herinner me nog heel goed dat ik me toen afvroeg of ik dat wel zou kunnen. Of ik het wel zou uithouden in een huwelijk met een vrouw. En ook dat ik bij mezelf dacht, tot zien we dan wel. Wel, ik kan je vertellen dat die dan zich al verschillende keren aangemeld heeft. Vaak heb ik dan de afweging gemaakt om gewoon open en eerlijk te zijn... ofwel om toch door te gaan op het ingeslagen pad. En dat laatste heb ik tot nu toe altijd gedaan. Gewoon voortgedaan. Soms met verdriet en pijn in het hart. Dus die is nog altijd... In de kast. In de kast, ja. Die neemt dus contact met ons op... terwijl zijn eigen familie nog niet weet dat hij nog altijd in de kast zit. Ja. Ik denk dat hij blij is dat hij het eens kan zeggen tegen iemand. Ja, misschien. In het begin was er de afweging dat ik mijn kinderen niet kwijt wou in een echtscheiding. Later dat ze me zouden afwijzen en dat ik mijn kleinkinderen niet meer zou zien. En ook het materiële aspect speelt. Mijn vrouw heeft een carrière opgegeven om er mij een te laten uitbouwen... en om onze kinderen op te voeden. En daardoor zal ze straks erg afhankelijk zijn van mijn pensioen... om dezelfde levensstandaard te kunnen blijven houden. Ja, dat is een fragment uit de podcast Zo Geboren. Ja, dat is wel heel bijzonder als dat gebeurt, hè? Dat een luisteraar van je podcast dus reageert. Reageert en eigenlijk ook met zo'n verhaal komt wat dan nog in de kast zit. En dat ook heel mooi beschrijft van die worsteling die dan speelt. Hè? Dat hoor je hem ook mooi zeggen op het eind van... maar als ik dan uit de kast kom, wat voor narigheid komt er dan los? Dat is... Het raakt mij wel heel erg hoor. Ik ben zelf homoseksueel en ik denk, het gaat vaak over het nu. Hè? De jongeren, Paarse Vrijdag. Maar die generatie. Als je dat niet hebt kunnen doen. En je bent dat huwelijk ingestapt. Of wat voor leven je ook maar voor hebt gekozen. En je zit vast. En om je heen zie je alles en iedereen maar kunnen zijn wie hij of zij wil zijn. Dan kan ik me ook voorstellen dat dat heel erg benauwend is... en dat je eigenlijk helemaal niet die stap dan nu durft te zetten. Ja, of ik heb het van dichtbij wel zien gebeuren. En dat verscheurt dus ook families. Ja. Dat is echt pijnlijk om te zien. Dat is toch een gevolg van hoe we in de samenleving... met homoseksualiteit nog steeds omgaan. Precies, dat is nog vrij... daar mag nog wel wat progressie in komen. Want daar zitten nog open wondes. Een mooie podcast. Zo Geboren heet hij. Jouw vinkplaat, Dirk. Ja. ik vind de podcasts van Pascal van Hulst geweldig. De Blankenberg tapes onder andere. Ja. Wat veel mensen misschien wel niet weten... is dat hij een waanzinnige muzikant is. En hij in een hele gave band zit... die ook veel op festivals spelen. Ja, op Oerol. De Baron, op Oerol inderdaad. Het is echt schitterend. En juist een hele mooie nachtplaat met de titel Nacht. Van De Baron. Het was de Vinkplaat van Dirk Bruinsma. Mijn gast hier bij Vink, de podcastgids van Nederland. En ook de gast is Thijs Huis. En jullie hebben alle twee al podcast getipt. En nu is het mijn beurt. Ik tip heel graag de podcast Dit Kan Geen Toeval Zijn. Hoe naar moet dat zijn? Als mensen denken dat je de meest indringende gebeurtenis uit je leven hebt verzonnen. Een gebeurtenis waarna je altijd over je schouders zal blijven kijken. Maar eentje die zo bizar is dat als je erover vertelt, dat je vrienden denken dat je gek bent geworden. En dat is de reden dat Bart, die je net hoorde, hier zit. In een klein grijs vergaderzaaltje op het kantoor van oud-geheime dienstmedewerker Elsien van Os. Zij gaat met hem het bewijs doorlopen, om hopelijk tot een conclusie te komen. Klopt het wat ze zeggen en is Bart gek geworden? Of is hij echt ontvoerd door een geheime dienst? Maar je zei eigenlijk daarvoor al, waren er wat aparte situaties. Ja. Ze waren eerder al kleine dingetjes, maar ja, dan denk je meer aan films en dat gebeurt bij anderen. En dat gebeurt met James Bond en niet bij jezelf. Dus dat leg je heel makkelijk eigenlijk weg. En op een gegeven moment stapelen dingen zich te veel op. En dan op een gegeven moment is het ook geen toeval meer. Kan het ook bijna geen toeval meer zijn. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast met Huib Modderkolk. Samen gaan we uitzoeken wat er met Bart is gebeurd. En of je er eigenlijk ooit achter kunt komen of je ontvoerd bent door een geheime dienst. Want hoe zoek je naar de waarheid in een wereld die zo ondoorzichtig en schimmig is? Je luistert naar Dit Kan Geen Toeval Zijn, aflevering 1. Ja, zo begint de podcast Dit kan geen toeval zijn. Een podcast van de Volkskrant. Ik was er meteen door gegrepen. Gewoon alleen al dit thema, hè, van er overkomt Bart dus iets en hij weet tot op de dag van vandaag niet van wat was dat eigenlijk. Ja, we zitten wel in de geheimen van. Ja, nou ja. Inderdaad, er zit echt een soort van rode draad, hè, in de podcast die we vandaag bespreken. Het gaat dus om de Nederlander Bart die in 2017 op het vliegveld van Madrid staat. Hij staat in de rij om een vlucht naar Barcelona te nemen. Hij wordt uit de rij gehaald en naar een leeg vliegtuig gebracht. Waar hij dus gaat zitten. En na een tijdje komt er dan een vrouw binnen en die gaat naast hem zitten. Nou ja, alleen al, je ziet het helemaal voor je, hè? Het is gewoon een filmscène. Het is een filmscène. Ja. Echt een filmscène, ja. Het is zo gedetailleerd beschreven dat ik... en ook als je later ook de inhoud hoort van wat er allemaal rond gebeurt en waarom hij in Barcelona en zo is... Ik twijfel daar eigenlijk geen moment aan. Er komen nog afleveringen, dus ik ben heel benieuwd wat er verder nog uitgezocht wordt. Maar ja, als je ziet wat er tijdens het Catalaanse referendum allemaal is gebeurd, dan denk ik, dan is dit niet vreemd. Nee, want Bart werkt dus in Spanje en die werkt voor een bedrijf dat dus alle data in handen heeft van de mensen die activisten zijn. Zeg ik het zo goed? Ja, Omnium is dan een bedrijf wat zich heel erg richt op de belangen van mensen die zich heel erg uitspreken voor het Catalaanse referendum. Dus in de aanloop naar de organisatie daarvan ziet men het dit vanuit ledenogen aan vanuit Spanje, maar ook vanuit de monarchie, van dit moeten we tegenhouden, dit kan niet gebeuren. En ze viseren dan inderdaad ook zo'n bedrijf. De directeur is later ook opgepakt, hè, net als heel veel andere mensen. Dus Bart, nou ja, we gaan niet alles spoilen, maar Bart heeft een gesprekje met die vrouw dus in dat vliegtuig. En daar gebeuren van allerlei dingen. En nu, jaren later, heeft hij eigenlijk nog steeds niet door van wat is daar gebeurd. En was ik nou wel of niet deel van een project van de geheime dienst. En in die hele route naar waarheidsvinding leer je dus ook heel veel over de manier waarop die geheime dienst werkt. Ja, dat is fascinerend, toch? Ja, ik heb ooit de podcast Death in Ice Valley geluisterd. En daar wordt ook iemand wordt doodgevonden op een berg en verbrand, een dame. En daar wordt ook die hele spionagewereld, die geheime dienst. Het is zo fascinerend, omdat het kan gewoon onder je neus gebeuren en je kan het niet eens doorhebben. Ja. En als je daar dan zo in belandt, wat natuurlijk met hem klaarblijkelijk wel aan de hand is... Ja. Dan ga je natuurlijk heel erg twijfelen over de realiteit. Is wat is nou eigenlijk echt en wat is nou niet echt? En met ook zo'n ding als verleid worden door een vrouw. Is dat inderdaad echt een soort van onderdeel van zo'n geheime dienst? Precies. En dan, of is dat James Bond, weet je wel? Denk je te veel daarover? Ja, en je denkt dat dit soort praktijken in Rusland zouden gebeuren. Of inderdaad in James Bond films. Maar zeker ook wat ik van dichtbij heb ervaren, omdat ik best wel vaak in Barcelona ben geweest ook en een aantal Catalaanse vrienden heb, is dat er ook wel hele lelijke dingen gebeurd zijn. Mm. Mensen zijn ook echt geslaagd. Mensen zijn ook vastgezet omdat ze hun recht wilden verdedigen. Het is nog altijd een democratisch land, maar daar zijn dingen gebeurd die echt niet door de beugel kunnen. Dus dat is... En je ziet dus ook heel mooi van wat het met iemand doet als je dus inderdaad niet weet wat jou daadwerkelijk is overkomen. Ja. En dat is natuurlijk ook een enorme overeenkomst met jouw verhaal, Dirk. Ja, dat herkende ik ook toch? Heel erg. Ja, dat is eigenlijk weer zo'n het reconstrueren van iets wat je dan herinnert. Ja. En dat wordt in dit geval natuurlijk ook behoorlijk in twijfel getrokken, hè, door vrienden of doordat het zo'n sterk verhaal is ergens. En heeft er ook veel schade aan overgehouden, hè, met een gezin die geknapt is. Ja. En dat vind ik eigenlijk van die podcast zo goed met de muziek die eronder zit. Ja, hij is prachtig gemaakt. En dat is ook, denk ik, wat zoiets doet. Het kruipt echt onder de huid. Mm-hmm. We zijn al aan het eind van de tijd. Dankjewel, Thijs Huis en Dirk Bruinsma, dat jullie mijn gasten wilden zijn. We hebben een prachtige podcast getipt. Zo geboren, Rampvlucht, Dit kan geen toeval zijn. En luister ook naar de podcast van mijn twee gasten, Het Geheim van de Eveling en Het Zwanenmeer. Dank dat jullie het waren. Zometeen Nachtzuster. Twee uur.